یادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد. درمانی ندارد، خوشا دردی که درمانی ندارد، سری که از عشق سامانی ندارد، ندارد ذوق جان و لذت عمر اگر دل مهر جانانی ندارد. دل بی مهر جانان هر که را هست دلی دارد ولی جانی ندارد. هر کشور قدم زد موکب عشق، امیر عقل فرمانی ندارد. بی غیر از آه سرد و چهره زرد حدیث عشق برهانی ندارد. خوشان عاشق که با زلف و رخ دوست حدیث از کفر و ایمانی ندارد. ندارد ذوق جان و لذت عمر اگر دل مهر جانانی ندارد. دل بی‌مهر جانان هر کی را هست دلی دارد ولی جانی ندارد. Thank you.